marzenie, iskra kłótni, awersja w głowie. Pożar płonie, ogień, chęć do drugiego wszystko burzy. Ja nic nie robię, bo nie wiem jak to działa człowiek. Kieruje się czasem instynktem błędnie, czasami powiem coś przez złość, która jest we mnie. To jest ten głos, który potrafi ranić. To jest jakość niezgody, a nienawiść nie zna granic. Bezsilny jestem, chociaż próbuję z tym walczyć. Nieraz nie lubię kogoś, bo coś i to wystarczy. Natura ludzka, burza emocji, uczuć doznań. Czasem już kogoś nie lubię, zanim w ogóle go poznam, wiesz. Łatwo jest bliski skrzywdzić nieświadomie. Łatwiej żyć będąc naiwnym, łatwiej powiedz. A narody za nienawiść płacą krocie. I tam też w myśl tradycji czerpie młodzież tą nienawiść. Od pokoleń wbrew swemu Bogu, a niby u podstaw wiary leży powód, bo jedna z ludzkich chorób nie ma lekarstwa, a tylu sponsorów. I to dalej tak trwa. I nie wiem jak mam, jak chcę tu uniknąć, nie znając powodu, poradzić sobie z nienawiścią, która może przysłonić wszystko, może pochłonąć. To jak miłość też skrajność, kosztuje nas sporo. Powiedz ile wystarczy, by nienawidzić kogoś. Ludzie różną miarę biorą, więc rozejrzyj się wokoło. Ktoś nienawidzi kogoś za to, że ma coś swoją pracą. Czas, by on nie robi nic i czeka chuj wie na co. Kochać kogoś to uczucie, którego nie zamienisz na nic. Świat wtedy jest bez granic, jednak też potrafi ranić. Jedna chwila może sprawić spadek z miłości w nienawiść. Jedna chwila może sprawić, że masz ochotę kogoś zabić. I nie mogą znieść tego, że ktoś ma więcej od nich. Zawadnięci przez pieniądze, a myślą, że są wolni. Jesteśmy inni od nich, nie idziemy tak jak większość. Wziając rów ekonom, Endefis, Bartosz, Miekson. Powiedz, jak dużo nienawiści mamy w sobie. Jak bardzo możemy nienawidzieć innych. Czy aż do tego stopnia, by nie patrzeć na nich na ulicy. Na tych, którzy są zwykli tak samo. Chcą, by było lepiej, bo przecież patrząc w te szklane domy, wyraźnie widzą siebie, w sumie trudno nie zauważyć własnego odbicia w lustrze. Czy to nienawiść, czy zazdrość, żeby jak oni stracić duszę. Czas nas zmienił, a tych naiwnych będzie zmieniał jeszcze bardziej. Czasem myślę, czy pośród tej nienawiści te słowa są coś warte. Są na pewno, bo w nie wierzę, ale wiem, że z czasem znienawidzimy samych siebie. Znienawidzimy samych siebie w końcu, w końcu, w końcu. Jak wiesz idzie, jak zwiesz typę. Jak wiesz bydle, spojrzenie jakże bystre. Złe puste, chuj z tym ustępuję. Próbuję to zrozumieć, pojąć tą nienawiść. Raz spojrzenie, mógłby zabić za nie. Nie lament, nie kłamie, jebane nic, pustka. Płytkość, patrz im w oczy, widać nicość. Coś mi to mówi, pierwsze spojrzenie. Trzy czwarte ludzi cię nie lubi. Połowa chce, byś w życiu się pogubił. Jedna czwarta, byś się upił, zginął. Więc jak ma schodzić z uśmiechniętą miną? Znaleźć miłość, przyjaźń, być życzliwy. Takie proste niby, takie proste niby.